वास्तव में जो मुक्ति है, वास्तव में भक्ति है, वो स्वतः है, वो बनाई हुई नहीं है। बनी हुई चीज होती है वो आदि और अंत वाली होती है। जो बनाई जाए उसका अंत होता है। तो पहले बनती है तो बनने से पहले नहीं है वो, और फिर अंत में खत्म हो जाती है। ऐसे ये मुक्ति है, उसे आदि और अंत नहीं है। हम उस दिन बनी मुक्ति और फिर मुक्ति समाप्त हो गई, ऐसी नहीं होती। मुक्ति स्वाभाविक है। ये जो संसार का बंधन है ये बनावटी है, ये मिट जाता है। तुम बनावटी चीज सच्ची नहीं होती, रहती नहीं, इस वास्ते ये मिटता है। मुक्ति है, भक्ति है, ये मिटती नहीं, ये स्वतः है, स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक स्वभाव सिद्ध है। इस वास्ते नित्य कोई मुक्ति नहीं बननी नहीं पड़ती, वो तो अपनी स्वाभाविक अपनी स्थिति है। जैसे कोई चीज का मालिक होता है, उसकी चीज की स्वतः उसका अधिकार होता है, ऐसे मत मुक्ति पर तो संपूर्ण जीवों का अधिकार है। अपनी चीज है वो, तो वो विनाशी चीज नहीं है, उत्पन्न तो नष्ट होने वाली चीज नहीं है, उत्पन्न नष्ट हो रही, स्वाभाविक है वो। मनुष्य ने ये मान रखा है कि जन्म मन तो स्वाभाविक है और मुक्ति है वो कृत्रिम है, ऐसी एक मान्यता है। जन्मन मिटेगा तो मां मुक्ति हो जाएगी। जन्मन नहीं, ये निरंतर स्वतः है, ये स्वतः नहीं है, ये उद्योग साध्य। स्वतः होती है चीज, कृत्रिम नहीं होती, बनावटी नहीं होती, स्वतः होती है। और जो बनावटी उत्पन्न होती है उत्पन्न नष्ट होने वाली होती है। तो ये बंधन है, ये बनावटी है, ये मिटता है। बनावटी क्यों है? अपने आश्रित ही है, अपने चीजों को अपनी मानी है, जो अपनी चीज नहीं है। वास्तव में अपना स्वरूप है नित्य सत्य स्वरूप, और पकड़ा है अनित्य स्वरूप। तो संसार को पकड़ा है, संसार है नाशवान। नाशवान में पकड़ने से बंधन है, नाशवान को छोड़ने से मुक्ति छोटा है, स्वाभाविक है, अपने आप है। वो मुक्ति बनानी नहीं पड़ती, उसका निर्माण नहीं होता, वो बनावटी नहीं होती, वो स्वाभाविक है। बंधन छूटने पर मुक्ति छूटती है। इस वास्ते बंधन है ये बनावटी है, इस वर्ष मिट जाता है, क्योंकि नाशवान है, ये अंत वाला है। मुक्ति अंत है, अपार है। यज्ञात्वान पुनर्मोहमेव व्यासी पांडव, यज्ञात्वान पुनर्मोहमेव व्यासी पांडव। अर्जुन, यज्ञ जानने के बाद फिर ऐसा मोह नहीं हुआ, फिर ऐसा मोह नहीं हुआ। इसे क्या सिद्ध हुआ कि मुक्ति हो जाने पर फिर बंधन नहीं होता? क्यों नहीं होता? कि उत्पन्न होने वाले तो बंधन, बंधन उत्पन्न होने वाला मुक्ति बंधन हुआ, मुक्ति उत्पन्न होने वाली नहीं है। वो नित्य स्वतः सिद्ध स्वभाव है। तो उस नित्य नित्य जो अपनी स्थिति है उसमें पहुंचना है। अपने जो वास्तविक स्वरूप स्वतः है उसको प्राप्त करना है। कोई नए पैदा नहीं करना है उनको। स्वतः सिद्ध जो हमारी चीज है उसको प्राप्त करना है। तो उसमें दोष क्या है? जब ये बात निश्चय है कि हमारी स्वतः सिद्ध है तो स्वतः सिद्ध प्राप्त करने में बड़ा उत्साह हो जाता है। मन में उत्साह होता है तो हमें है हक लगता है हमारा, बात अपनी चीज है। नहीं तो मूर्ति बनावटी होगी तो बनानी पड़ेगी मूर्ति, तो उसमें परिश्रम पड़ेगा, विचार भी आएगा भी बने ही नहीं बने क्या पता है। ऐसा नहीं है स्वाभाव, क्योंकि बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता। आप इतने बैठे हैं किसी को बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन हमारी प्रकृति में नहीं है, हमारे स्वभाव में नहीं है, हमारी आदत में बंधन नहीं है। मुक्ति अच्छी लगती है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है, इस बार वो अच्छी लगती है। बनावटी चीज अच्छी बनावटी चीज बनावटी होती है अच्छी कर रही है। इस वास्ते मुक्ति है वो स्वाभाविक है। जैसे आदमी को नींद आती है ना, नींद के लिए उद्योग करना नहीं पड़ता, उद्योग बंद करना पड़ता, बंद कर दिया जाती है, परिश्रम बंद कर दिया जाती है। ऐसे संसार का उद्योग न करने से मुक्ति होती है। इसका क्रिया शादी नहीं है मुक्ति, कृति भी नहीं है, बनावटी नहीं है, वो सतह है। इस वास्ते साधनों में जो क्रिया साधन साधन होते हैं वे दूर होते हैं, अगर क्रिया साधन साधन नहीं है वो नजीब होते हैं। वास्तव में मुक्ति होती है निर्विकल्प होने से, एक निर्विकल्प स्थिति होती है, एक निर्विकल्प अवस्था होती है। तो निर्विकल्प अवस्था होती है, सविकल्प अवस्था निर्विकल्प ही है, समाधि होती है, समाधि की अवस्था है। अवस्था कान सहर से होती है, अवस्थाओं जितनी अवस्थाओं शुरू कान सही में होती है, अवस्थाओं तीन अवस्था अगाड़ी होने पर अवस्था नहीं रहती, अवस्था नहीं होती, वो तो स्वरूप होता है, मुक्ति अवस्था नहीं होती। सब के लिए समाधियां होती है, समाधि में समाधि होती है, उसे व्यथान होता है, तत्थान होता है। समाधि से दूरी में व्यथान अवस्था होता है, व्यथान और समाधि दो अवस्था तभी तक होती है जब तक शरीरों का संबंध है। शरीरों का संबंध नहीं होने पर कोई दो अवस्था नहीं होती, बत्थान और समाधि दो नहीं होती, बत्थान होते है नहीं। स्वरूप में स्थिति होने पर बत्थान कैसा, उससे उत्थान नहीं होता, उससे उठता नहीं, उसका अभाव नहीं होता। स्वतः सिद्ध चीज है वो नित्य है, नित्य का अभाव नहीं होता, नित्य वो अभाव नहीं होता, वो नित्य थी। इस वास्ते हरेक भाई को जानना चाहिए कि मुक्ति स्वाभाविक है, स्वाभाविक। जैसे चल के लिए कहा है कि नित्यम ही शैत्यम प्रकृति जलस्य, जल का स्वभाव ठंडा होना है, आप ही ठंडा हो जाएगा, आप ही ठंडा हो जाएगा, ठंडगी बिना दूध उसकी जाती है, उद्योग से बंधन पड़ता है। इस तरह से उद्योग जैसे बंधन है, रात दिन उद्योग करते रहा करते अस्त्र शोक ये करते हैं पढ़ते पकड़ते हैं, इससे बंधन है। बंधन से मुक्ति होती है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें हथियार बंदी नहीं करी, उसमें करना कुछ नहीं बनेगा, उसमें स्वतः अपने विश्व है। इस वास्ते वो नित्य है, मुक्ति होने पर कभी नित्य फिर मुक्ति जो होगा फिर बंधन नहीं होगा, मुक्त होने पर फिर बंधन नहीं होता। मुक्ति वैष्णव लोगों की है, उसमें आनंद ना हो सकता है। जैसे भगवान आते हैं, भगवान आकर धर्म ले गिर अवतार देते हैं तो बंधन थोड़ी होगा। स्वच्छ पात्र विभु उनका अपनी इच्छा से सही उदाहरण करते हैं, कोई उनको कर्म बंधन नहीं है। हम लोगों को कर्म होता है, कर्मों के कारण से बंधन आते हैं, कर्म होते नाशवान, कर्म के वजह से बन जाए, कर्म स्थिति अविनाशी नहीं होती, कभी भी नहीं होती, कभी ना जी सुख है दुख है आकर भुगतान हो जाता है। कर्म किया हुआ है, कर्म का फल तो नाशवानी होता है, कर्म खुद का आरंभ और अंत होता है, तो उसे फल होने वाले फल आदि अंत होता है, नित्य नहीं होता। कर्म बुद्धि कर्म जो मुक्ति है वो कर्म संग नहीं है, किसी कर्म का फल नहीं है। गीता में एक दिन फल बताया, गीता में एक दिन फल बताया है, याद है एक इंसान की शाम की योग बाला पंडिता एक वचन में प्यासे सम्यक हो गयो निंदिते फलम निंदते फलम शाम की योग फल है। परमात्मा की प्राप्ति ये कर्मों का फल नहीं है, फल होता नाशन होता है, फल ना विनाश रही है जी फल आया, कुछ फल नहीं होता। फल कहने का तात्पर्य उसका परिणाम क्या होता है, भूति हो जाती है, तो दोनों का परिणाम एक होता है। जो फल समझाया है जो फल समझ नहीं आया है, फल नहीं कह सकते उसको, एक बार प्यास में फल काम ज्ञान योग में चाहे कर्म योग में किसी की स्थिति सम्यक स्थित है, एक वो प्यास थे सम्यक, एक वो प्यास थे सम्यक वो भी और बिंदी फल हम एक में ठीक थे स्थित हो जाए तो फल मिल जाएगा, कर्मयोग स्थित हो जाए चाहे ज्ञान योग स्थित हो जाए किसी में स्थित हो जाओ। इस वास्ते ऐसा थे विचार संख्य योग मैं सुनो सांख्य में तो कहा और योग भी सुनू तो ऐसा क्या समता शुरू में समय के तो लाभा लाभ हो जाए जय हो तो नहीं पाप हमारे समता पाप नहीं लगता, पाप शब्द होता है विषमता में, बंद होता है सब विषमता में, समता होता ही नहीं, ये समता सुते है समता नाशवान नहीं होती, उत्पत्ति उत्पत्ति नहीं होती, नष्ट नहीं होती, प्राप्त होती प्रेम प्राप्त होता, प्रेम पैदा नहीं होता, ज्ञान पाद प्राप्त होता है पैदा नहीं होता, अप्राप्त है वो अप्राप्त इस वास्ते मुक्ति है वो कोई फल नहीं है। ये सांख्य प्राप्त स्थान हम तुम्हे जी स्थान है तो स्थान भी रूप होता है उसको फल भी कहा है, परंतु वो ये स्थान नहीं है, मुक्ति का देश नहीं है, स्थान देशवाड़ी भी है पर वो वास्तव में देश नहीं है, उत्पत्ति नाश वाला देश नहीं है, वो स्वाभाविक है, इस वजह जीवन मुक्त हो जाता है, जीता हुआ भी मुक्त हो जाता है, मुक्ति का बंधन शरीर हो जाता है, राग द्वेष हर शोक नहीं होता, न हर्ष होता है न शोक होता है, न सुख होता है न दुख होता है, वो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों से रहते हैं, वो क्रिया और अक्रिया दोनों से एक है, अक्रिया उसका बस क्रिया करने से एक है, संसार की क्रिया अक्रिया नहीं है, उसमें संसार बनावटी है, ये मिट जाता है, ये सच्चा होता तो मिटता ही नहीं, संसार अगर होता सच्चा तो मिटता ही नहीं, ये सत्य है ही नहीं तो सत्य नहीं है, बंधन सत्य नहीं है, ये वहम है अपना कि मुक्ति प्राप्त करना है, वो तो सत्य स्वाभाविक सहज अवस्था उतना सहज अवस्था बंदे मा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र तीर्थ यात्रा धमा धमा उत्तमा सहज अवस्था सहज अवस्था ने कहा मुक्ति को सहज स्वाभाविक कर्मियों को सहज कर सहज कर्म सहज सहजन कर्म काम के सहज सहज स्वाभाविक ये भी सहज है, ये सहज का तो सहज का तो जाए मन स्वाभाविक कर्म कर्मी कर्म भी प्रतंत्र नहीं है स्वाभाविक है, वो बंद नहीं करता, कर्म बेचारा होता है आरंभ होता है नष्ट हो जाता है, वो स्वाभाविक है, उसमें कोई नित्य बना नित्य बना सहज का नित्यार्थ नहीं है, स्वाभाविक कर्म है तो सहज कर्म को करना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक जन्म हुआ तो स्वभाव से पैदा होता है, स्वभाव से पैदा होता है, उस दिन में गया उसके स्वभाव करेंगे, उसको स्वभाव कहते हैं। परंतु मुक्ति स्वभाव शेष है, स्वभाव ऐसा बंधन स्वभाव नहीं है, बंधन कृत्रिम है। क्यों राग होता है तो होता है बंधन, राग नहीं है किसी पदार्थ में, वस्तु में, व्यक्ति में, वस्तु में व्यक्ति में राग होने से बंधन होता है। आपका राग किसी व्यक्ति में न हो, किसी परिस्थिति में न हो, बंधन नहीं होता। किसी में राग होता है वो बंधन होता है, जहाँ राग है वह बंधन है, जहाँ प्रियता है संसार में नाशवान में प्रियता है वही बंधन है, वो प्रियता है उसका बंधन है। किसमें नाशवान में अविनाशी प्रियता उसका भक्ति है, अविनाशी में प्रियता है उसको भक्ति कहते हैं। वो भक्ति बहुत ही स्वतः ही स्वर्ग ही है, ये भक्ति भी स्वभाव ही है। भक्ति में दो अवस्था माननी है, योग और वियोग, योग वियोग, योग और वियोग, संयोग और योग, योग और वियोग, ये नित्य अवस्था है। संयोग है, संयोग का वियोग अवश्य नहीं है, संयोग का वियोग अवश्य है, योग का वियोग नहीं है। तत्म विद्या देखो संयोग वियोग, योग सीतम वियोग को योग कहते हैं, संयोग का वियोग है, वह दो से अवस्था नहीं होती। संयोग का वियोग होता है, संयोग वियोग दो है, योग है तीसरा है। इस वास्ते परमात्मा स्वरूप में अपनी स्थिति स्वाभाविक है। हम परमात्मा का हमारा संबंध बनावटी नहीं है, हमारा और संसार का संबंध है वो तो अनित्य है, इस वास्ते नित्य संबंध है। कर्म योग से नित्य संबंध और ज्ञान योग से तात्विक संबंध, इसको नित्य संबंध बताया, नित्य संबंध बताया, नित्य संबंध बताया। दूसरा तीसरा तीसरा चौथा चौदह बन जाएगा, क्या बताया, इन ज्ञान उपास मुंह साधने का शरीर में नो बजाय थे बने बचन थे या समझाए थे कि मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम् ददामि अहम्। सर्व योनि सुकौन्ते शरीर नोब जायन्ते प्रलयं वसन्ति च सर्गे नोब जायन्ते प्रलयं मम साधर्म्य मागता मम साधर्म्य मेरे साधर्म्य हो जाते हैं भगवान का धर्म हो जाते हैं सर में प्रश्न दिया कर्म की ये तो योग है ना, क्या नाम है गीता दर्पण में गीता दर्पण दर्पण दिया कब सुनिए नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की प्राप्ति है वो अपना हक लगता है, भागवत माया से भागवत माया है। सर्वे भी नौ जानते प्रलयन बसंत श्लोक जाती है भागवत में, श्लोक आएगा भागवत जी में हाँ श्री अश्वती भक्ति मुदस्य थे विधो अब याद नहीं आ रहा। जैसे पता है साथी मैं सधर्म तक प्राप्त हो गए, सधर्म था ना भगवान की सधर्म था मम्मी साधर्म साधर्म ज्ञान उपास इन्हें ज्ञान उपास साधर्म मांगा था सगे भी नो बजाए थे प्रेम बिता महासर्म बजाए होते महाप्रणय में बधाई होती मांगता। जैसे भगवान रहते हैं तो भगवान का धर्म नहीं होता, अवतार लेकर आते हैं, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं जो कार्य कहलाते हैं, वे आ जाते हैं दुनिया के उद्धार के लिए जाते हैं। जैसे राजा का काम है, राजा की जो प्रजा है काम करते हुए जिनको पेंशन हो जाती है घर पर रहते हैं, बहुत जरूरत है उनके, वहां जाओ वहां काम करो, तो बंधन नहीं होता उनका, वो तो राजा काम करने के लिए आगे, इसलिए कर्म पूरा भी कर्म से नहीं बंधन नहीं होता उनका, हमारे जैसे कर्म से नहीं बंधन होता ऐसा नहीं होता, नित्य योग पुरुष होते हैं, नित्य योग है, नित्य योग परमात्मा का योग है, नित्य योग संयोग वियोग, संयोग वियोग, तुम विद्या दुख संयोग वियोग योग संहिता, तीन बुद्धि है, तुम विद्या दुख संयोग वियोग योग संहिता, दुखों के संयोग का अभाव का नाम योग है, दुख संयोग वियोग योग संहिता, संयोग का वियोग योग होता है, योग का वियोग नहीं होता, संयोग का वियोग होता है, सांसारिक जितने संयोग है इनका सबका वियोग होगा, और समझ तुम योग उचेरे उसे योग योग योग योग नित्य योग नित्य योग परमात्मा की प्राप्ति होती है, सब योग नहीं होता, क्यों परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश होगा जाएगा परमात्मा संसार का अंश नहीं है, इसे संसार छूट जाता है, परमात्मा अंश है संसार का वियोग होता दुख इसे वियोग योग संगीतम उसमें योग है, योग त्रिवेद दो है, समतम योग से थे दुख से योगा करो से उठ लो परिभाषा नहीं है, बीमार योग की बीमार परिभाषा को हमने जो पूजा पड़ी है हमारे तरह थे वो कहते हैं हम पिता ठीक नहीं देते हमें जाना वो कहते हैं अपनी बुद्धि का परिचय है वो देने का अधिकार है, अपनी बुद्धि का परिचय दे इतना जानता हूं मैं, कोई कहते हैं परमात्मा है ही नहीं तो कहेंगे बुद्धि का परिचय देते अपना अपने जानकारी का परिचय देता ऐसे हम जानकारी का परिचय देते तो आप विलक्षण विलक्षण पहले शरीर शरीर बेदी बताया पहले भी शरीर को लेकर ज्ञान योग और शरीर को लेकर योग उसका नाम कर्म योग, कैसी बढ़िया बात है, बढ़िया बात नहीं है, दो है ना शरीर शरीर दोनों में शरीर को ठीक रहने से मुक्ति हो जाती नहीं से मुक्ति होती है, मुक्ति नित्य योग होता है परमात्मा से नित्य योग, क्यों संसार योग अनित्य वो अनित्य योग मिट जाता है, नित्य योग हो जाता है और होता तो ज्ञान हो जाता है, तो वो जाति योग है, तो भगवान का भक्ति योग है, सबसे बड़ा है भक्ति योग से हमारे नहीं हो रहा है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग वो इसमें मत भेद है, कोई ज्ञान योग मुख्य मानते कोई भक्ति योग मुख्य मानते, हम तो ज्ञान योग मुख्य मानते थे पहले परंतु पैसे हो गया राम जी की मत परतरम नान्यत किंचित भगवान कहते मत परतम नान्यत इधर योदी होता नहीं परापरा प्रगति जो है प्राणी सब प्राणी परापरा तो करते कृथ्वी जगत प्रभाव पड़े मैं सब का प्रभाव पड़े हूँ अरे मत पर नायत मत पर नायत किंचित तो भगवान को प्राप्त नहीं पड़ा है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण विश्वास से उत्साह रखना चाहिए मूर्ति के लिए उत्साह, ये तो अपनी चीज है अपने घर की चीज श्रद्धा भी राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 28 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।